الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يلي كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيطيب في بير أريس. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان چل رہا تھا، اور پھر یہ کہ وہ اس کو کون سے ہاتھ میں پہننا چاہیے. اس سلسلے میں اگلی مجلس میں کچھ روایتیں آ چکی، یہاں کچھ باقی روایتیں ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نگینہ ہتھیلی کی طرف رکھتے تھے، یعنی اندر کی طرف، باہر میں. چنانچہ صحیح یہی ہے کہ مرد جب انگوٹھی پہنے گا تو وہ انگوٹھی کا نگینہ اندر کی طرف رکھے، باہر کی طرف نہیں. اکثر روایات میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نگینے کو اندر کی طرف، ہتھیلی کی طرف رکھنا آیا ہے. یہی افضل ہے، اس میں اس کی حفاظت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ خود پسندی سے بھی حفاظت ہوتی ہے. باہر اور ذرا شو کا ایک مزاج پیدا ہوتا ہے، اس سے حفاظت ہوگی. حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يساره. یہ جعفر بن محمد اپنے والد محمد باقر جو حضرت امام زین العابدین علی بن حسین کے صاحبزادے ہیں، حضرت ان سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما داہنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. یہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کا تذکرہ آیا ویسے جیسا کہ شروع میں بتلایا، انہوں نے جو باپ کا عنوان قائم کیا اس میں تو دائیں ہاتھ کا تذکرہ تھا، لیکن عنوان کے الفاظ میں نسخے شمائل کے مختلف ہیں. ایک نسخے میں یہ ہے جیسا کہ اس وقت بتلایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی پہننا، بس دایاں بائیں کی کوئی تذکرہ نہیں. اسی نسخے کو ملا علی قاری نے حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ بتلایا، اس لیے یہ بائیں کا بھی تذکرہ آیا. بہرحال باقی سب روایتیں تو امام ترمذی نے دائیں والی ذکر کی ہیں، لیکن جیسا کہ پہلے بھی بتلایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انگوٹھی دائیں اور بائیں دونوں ہاتھوں میں پہننا صحیح روایتوں سے ثابت ہے، اور حکم کے اعتبار سے بھی دونوں میں سے کسی میں بھی پہننا چاہے آدمی پہن سکتا ہے. البتہ بہتر کیا ہے اس سلسلے میں پہلے بتلایا جا چکا ہے، کیونکہ امام ترمذی کے نزدیک دائیں والا بہتر تھا، اس لیے انہوں نے وہ عنوان قائم کیا تھا. لیکن یہاں یہ روایت جو حضرت حسن اور حضرت حسین کے پہننے کی لائے بائیں، چنانچہ بےحقی روایت ہے امام باقر کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرات حسنین، حضرت حسن اور حضرت حسین، یہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، اور یہ روایت بھی صحیح تو جیسا کہ بتلایا دونوں ہاتھوں میں ہے. بہرحال یہاں بائیں کا تذکرہ آیا، اور جیسا کہ بتلایا تھا احناف کے نزدیک بائیں ہاتھ میں پہننا بہتر ہے یا دونوں برابر. مالکیہ بھی اسی طرف گئے ہیں، شوافع دائیں ہاتھ میں پہننے کو بہتر قرار دیتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن عیسیٰ هو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تختم فی یمینہ. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں، جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی. اب آگے اس روایت پر امام ترمذی اپنا تبصرہ فرماتے ہیں، وقال ابو عیسیٰ وهذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث سعید بن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ وهذا الا من هذا الوجه، اسی سند سے بس اس طرح آئی ہے. وروا بعض اصحاب قتادۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نو تخ ساری، اور حضرت انس کے جو شاگرد ہیں قتادہ تابعی، ان کے بعد شاگرد اسی روایت کو یوں نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی، یہ دائیں کہتے ہیں. وہ حدیث لا ایسے ہو آئی، امام ترمذی کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں. مطلب یہ کہ حضرت انس کی روایت میں دائیں اور بائیں، حضرت محدثین جہاں کسی خاص حدیث کے متعلق بحث کرتے ہیں تو ویسے وہ مضمون دوسری حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں جس روایت کو وہ اپنا موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں وہاں اس کی حیثیت کیا ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگوٹھی کے سلسلے میں یہ جو روایت قتادہ والی آئی، اس قتادہ والی روایت میں صحیح ہے کہ نہ دائیں کا تذکرہ ہے نہ بائیں، جنہوں نے دایاں کہا وہ بھی صحیح نہیں، جنہوں نے بایاں کہا وہ بھی صحیح. یہ بات اپنی جگہ پر الگ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دونوں ہاتھوں میں پہننا ثابت ہے جیسا کہ ابھی بتلایا تھا، لیکن حضرت انس کی روایت میں بائیں یا دائیں کی کوئی صراحت نہیں ہے، مطلق آیا ہے کہ حضور نے انگوٹھی پہنی. باقی ویسے بائیں ہاتھ میں پہننے کی روایتیں مسلم شریف میں، ابو داؤد وغیرہ کتابوں میں ہیں. حدثنا محمد بن عبید المحاربی قال حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن موسی بن عقبۃ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب فکان یلبسه فی یمینہ. حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, اوپر روایت اس کا وہ رہ گئی تھا, حضرت ابن عمر کی روایت جس میں عبارت تو پڑی تھی ترجمہ رہ گیا, اتخذ خاتما من فضتی, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کا نگینہ اندر کی طرف آگے آگے یہ ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھا کروایا, نقش کروایا محمد الرسول اللہ, اور کوئی دوسرا آدمی اس طرح نقش کروائے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگوٹھی کو مہر کے طور پر استعمال کرتے تھے. اب آپ کی مہر بھی محمد الرسول اللہ اور دوسرے لوگ بھی اسی طرح استعمال کریں تو پھر مہر استعمال کرنے کا اسٹیمپ کا مطلب تو ہر ایک کا اپنا اسٹیمپ الگ الگ ہوتا ہے, اس لیے حضور نے منع فرمایا. اور وہی وہ انگوٹھی جی جو حضرت معتیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میر حدیث میں گر گئی تھی. اب یہاں ابن عمر کی دوسری روایت لائے, اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی, کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے پہلے سونا استعمال کرنے کی اجازت تھی, اس وقت تو سونے کی انگوٹھی بنوائی اور اس کو آپ دہنے ہاتھ میں استعمال فرماتے تھے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر سونے کی جب حرمت آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرح وہ انگوٹھی نکال کر پھینک اور فرمایا کہ لال بسو ابدا, آئندہ کبھی پہنوں گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں نکال کر کے پھینک. چنانچہ علامہ محی السنہ بغوی تو بہت بڑے محدث ہیں, اپنی کتاب شروع السنہ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی, ایک تو یہ کہ سونا پہننے کی پہلے اجازت تھی, اس سے معلوم آ کے بعد میں پھر اس کی حرمت کا حکم آیا, اس لیے سونے کی انگوٹھی کا استعمال بھی مرد کے لیے جائز ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. اور دوسرا یہ کہ پہلے جب سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی اس وقت آپ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں پہنتے تھے, اور اس کے بعد جب چاندی کی آئی تو وہ آپ بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے, تو گویا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل وہ بعد کا ہے, اس لیے اسی کو گویا راجح قرار دیا جانا چاہیے. چنانچہ اسی لیے احناف نے اور مالکیہ نے اس کو اختیار کیا. باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار کا بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل نو تلواریں تھیں, ایک تو اس کے ہر ایک تلوار کا نام تھا, ایک تلوار کا نام تھا ماسور, یہ آپ کے والد کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملی تھی, اور ایک تلوار کا نام تھا قذیب. حضرت یہ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گلے میں لٹکایا تھا جب احد میں تشریف لے جا رہے تھے, ایک تلوار کا نام تھا قلعی, ایک تلوار کا نام تھا بتا, ایک کا نام تھا ذوالفقار. وہ بدر میں جو مال غنیمت آیا تھا اس میں سے یہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنی تھی, اور ایک تلوار کا نام تھا عزب. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے سردار ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی تھی, ایک کا نام تھا مخزم, ایک کا نام تھا الرسول, اور ایک کا نام تھا الحتف. یہ کل نو تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. اس سلسلے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے چار پانچ روایتیں پیش کی ہیں. حدثنا محمد بن بشاری قال اخبرنا وهب بن جریر قال اخبرنا ابی عن قتادۃ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کانت قبیہۃ سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فضۃ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تلوار کی ٹوپی موٹ, جو تلوار جو ہوتی ہے اس کو جہاں سے پکڑتے ہیں دستہ اس کا, یہ پکڑنے کی جگہ, یہ پکڑنا باقاعدہ اس کا پکڑنے والا حصہ الگ ہوتا ہے, بناؤ. آگے تلوار ہوتی ہے, اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ آڑا لوہا ہوتا ہے, پھر وہ پکڑنے والا حصہ ہوتا ہے, اور پھر پکڑنے والا حصہ ختم ہونے کے بعد آڑا کچھ لوہا ہوتا ہے, پھر اوپر جو ہے الگ سے اوپر جو ہے اس کی یہ ہوتی ہے ٹوپی, وہ چاندی سنا ہے کہ نہیں. یہ اسی کو قبیہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہی تلوار تھی, اور وہ ذوالفقار جو ہے وہ یہی, علامہ بیجوری نے یہ لکھا ہے, اس کا بارہ اوپر کا جو حصہ تھا کنارے کا اخیر یہ ہوتا ہے پکڑنے دستے کے بعد, وہ مونچھ کے بعد کا وہ چاندی کا. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا معاذ بن هشام قال اخبرنا ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن البصري رضي الله تعالى عنه قال كانت قبيه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه. یہ حضرت سعيد بن ابو الحسن بصری کی روایت ہے, امام حسن بصری کے بھائی ہیں, کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تلوار کی مونچھ کا اوپر کا حصہ چاندی کا تھا, وہ ہاتھ میں نہیں ہاتھ کے باہر رہتا ہے, پکڑنے میں جو آتا ہے وہ چاندی والا نہیں, وہ چاندی والا ہونا بھی نہیں چاہیے. حدثنا ابو جعفری محمد بن سدنان البصری قال حدثنا طالب بن حجیر الہودی وهو ابن عبداللہ بن سعدی عن جده لأمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلی سیفی ذهب وفضۃ, قال طالب فسألته عن الفضۃ فقال کانت قبیۃ السیف فضۃ. یہ حضرت ہود بن عبداللہ اپنے نانا مزیدہ اسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے والے دن مکہ میں داخل ہوئے, اور آپ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی اس پر سونا بھی تھا اور چاندی بھی تھی. یہ تو سونے کا یہاں اضافہ آیا ہے, جیسا کہ علامہ طورپشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں شارح مصابی, وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس یہ سند قابل اعتماد نہیں ہے, یہ روایت ضعیف ہے جس میں سونے کا ذکر ہے. اسی لیے طالب جو اس روایت کو ہود سے لیتے ہیں, میں نے پوچھا کہ چاندی کہاں تھی, سونے کا پوچھا ہی نہیں, اس لیے سونے والی روایت درست نہیں ہے, تو کہا کہ وہی تلوار کی اوپر کی جو مونچھ کے اوپر کا حصہ ہے ٹوپی والا وہ چاندی کا تھا. حدثنا محمد بن شجاع البغدادی قال اخبرنا ابو عبیدۃ الحداد عن عثمان بن سعدی عن ابن سیرین قال سمعت سیف علی سیف ثمرۃ بن جندب وزعم ثمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ صنع سیفہ علی سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکان حنفیہ. یہ حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعبیر خواب کی تعبیر کے امام بھی, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تلوار حضرت ثمرۃ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ ایک صحابی ہیں مشہور, ان کی تلوار کی طرح بنائی, اور کہا حضرت ثمرۃ نے مجھ کو بتلایا کہ انہوں نے اپنی تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جیسی بنائی ہوبہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار حنفی تھی. حنفی یہ عرب کے اندر ایک قبیلہ ہے بنو حنیفہ, جو وہاں یمن کے اندر آباد تھا, مسلمہ کذاب کا جو قبیلہ ہے وہی, وہ تلوار بنانے میں مشہور تھا, تلوار سازی کی صنعت میں وہ مشہور تھا, اور گویا قبیلہ بنو حنیفہ جس طرح کی تلواریں بنایا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بھی اسی طرح کی. آگے اور سند اس کی ذکر کی ہے, اس میں بھی یہی بات, حدثنا عقبۃ بن مکرم البصری قال محمد بن قال حدثنا محمد بن بکری عن عثمان بن سعدی بهذا الاسناد نحو. طلاق کے بعد شوہر سے کہا گیا کہ وہ بیوی کا نفقہ دے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ قانونی دیکھو، طلاق کے بعد عدت کے اندر تو نفقہ دینا ہے شوہر، لیکن عدت پوری ہونے کے بعد جو قانون ہے کہ بس اگر وہ شادی نہیں کرتی تو اس کو نفقہ شوہر کی طرف سے اخیر تک ملتا رہے گا، اسلامی احکام کے اعتبار سے یہ لینا بھی غصہ نہیں حکومت کا ہے، تو بھی جو لے گی اگر ہو تو وہ اپنے کوئی آدمی نے کہا کرا دی جائے، لائے گا شوہر برادا اور رغبت دیتا ہوں تو بات اس کی انگلش ٹوائلٹ میں چپل پہنوں ضروری ہے، انگلش ٹوائلٹ میں استعمال کروں کیوں چاہیے؟ ایسے کوئی معلوم ہو کرے، یا کوئی اور ٹوائلٹ ہے ہی نہیں دیسی تو اس صورت میں کر سکتے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ قضاء حاجت نہیں کرنی، رات چپل پہننا تو چپل آداب میں سے بتلایا گیا ہے، قضاء حاجت کے آداب میں یہ ہے، چھپکلی میں ماروں کیوں چاہیے؟ وہ نیکی کا کام ہے، چھپکلی کو مارنا ایک ایک چپاٹے میں ماریں گے تو زیادہ نیکی ملے گی، جو کہ حدیث میں آیا ہے کہ رات کو اپنے برتنوں کو ڈانٹ دو تو اگر کوئی برتن دور سے کھلا رہ گیا تو اس میں بلا کا امکان ہے، تو اس میں رکھی ہوئی چیز کو کھا سکتے ہیں یا پھینک دینا چاہیے، یا پھینکنا اس طرح، ہاں پھینکنے کا حکم نہیں آیا، ڈانٹنے کا حکم جہاں دیا گیا ہے، اور یہ بھی ہے کہ سال میں ایک رات ہے جہاں بلا اترتی ہے تو برتن جپا ہوا ہو اللہ کا نام لے کر اس میں وہ داخل نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں ہے کہ کھلا ہوا ہو تو اندر جو رکھی ہوئی چیز ہے اس کو پھینک دیا جائے، یہ کہیں نہیں آیا۔ ایک نوجوان مقصود غلام رسول قریشی بہت بیمار، اس کے لیے دعا کی خدا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، پی وائی بی کوما پاس کے گاؤں میں ماں درخواست دعا کر دو اللہ تعالیٰ امتحان میں دنیا کے لیے آخرت کے لیے کامیاب کر دلفا بال راکوں کے اونچے مسئلوں بتاؤ، تو پہلے آ چکا نا بال کا بیان، تو دوسرا سن کے بالوں کو تفصیلات دیں،